Wij beginnen de les nummer 41 van Hebblet, pagina 3, de regel 26. Waadam tsarich letsayer leatsmo ke dugmat shiyesh la adam 27. Kaev be'eze ever katan shehu mikol makom ha'kaev 28. Murgash ba'ikar ba'moch ולב שהלב והמוח הם כללות 29 האדם זסנטוינטח והאדם and the mens צריך דינט Letzayer, voorstellen zichzelf voorstellen. Voorstellen, laatsmo, zichzelf. Optekenen voor zichzelf. Kedugmat, naar voorbeeld. Zoals in de voorbeeld. Sheyesh, dat er is, la adam, aan de mens, bij een mens. 27, kev, pain. Beeze ever katan shehu, in een of een ander orgaan, een klein orgaan, welk dan ook. Koma. Mikol makom, toch, desalniettemin. HKF, de pijn, 28, morgash, wordt gevoeld, bij elkaar hoofdzakelijk, bamoog, in hersenen, walev, en in hart. Shalev, bamoog, dat hart, het hart, en de hersenen, hem, zij zijn, Klalut, 29 Adam, de totaliteit van de mens, punt. En nu bekijken we de zin van dichtbij, 26. We Adam en de mens, dat is duidelijk, tsarich dient, le tsayer, echt letterlijk is het optekenen. Laat smo voor zichzelf. Ke dogmat. Ke is als. Dogma is voorbeeld, zoals in de voorbeeld. Of alsof, kunnen we zeggen. Sheyesh, dat er is, le Adam aan de mens. Letterlijk. Le Adam aan de mens, bij de mens. 27. Kaev, pijn. Dat is een woord voor pijn. Kaev. Be'eze is een of een andere. En dan be'eze is dan in een of een andere. Ever is orgaan. Katan is klein. See? Ever katan, zie je dat? Een orgaan klein. Dus een bijvoeglijke naamwoord is, komt achter een zelfstandig naamwoord te staan welk het bepaalt. En hij zegt, katan, shehu, een of ander klein, shehu, een of ander, ever katan, shehu, is ook een vorm van een of ander, shehu. Mikol makom, letterlijk is het in van elke plaats, maar bedoeling, maar betekent dat mikol makom toch hakaev het de pijn 28 morgash. Hier is het een leden vorm en de stam is resh gimel shin met een grondbetekenis van voelen. En wanneer het staat zo murgash mem en dan u klank u murgash, dan is het wordt het tegenwoordige tijd van, maar dan leden vorm, ledende vorm. Murgash wordt gevoeld. Baikar, ikar is essentie, kern. En baikar in essentie, hoofdzakelijk. Baikar, vaak wordt zo gebruikt. Bamoch, ba is bet is in. Moch is hersenen, in hersenen. Velef en in het hart. Lef is hart. She halev, dat het hart, we hamoch en de hersenen, hem, zij, dat is dan persoonlijke voornaamwoord, zij, meervoud, derde persoon. Dus, en dat wordt gebruikt als voor de aanduiding van een werk, van een werkwoord, als werkwoord zijn. Hem, zij zijn, klalut, van het zeer belangrijk woord voor ons, die drie letters, kaf, lamet, lamet, met de betekenis van algemeen, zich aansluiten, insluiten, totaliteit, dat soort klalut, Adam, de totaliteit van de mens. Zoiets. Punt. Oewettig, 29 naar de punt. Oewettig, ze een erg dimion, hargashat ever prati, 30, ba ever chlalut, komata adam, ze sham murgash baikar, 31, hakaev, 39. Uwetig, en zeker is het zo, she'ein, dat er niet, dat er geen erg vergelijking, dat men, dat er geen vergelijking is, dimion van het beeld. Er is geen dimion, kunnen we zeggen, gelijkenis. Er is geen gelijkenis. Men kan niet vergelijken, letterlijk, beter te zeggen. Men kan niet vergelijken, hargashat, het voelen, van een bijzonder, van een of andere afzonderlijk orgaan, ever prati, ever orgaan prati, afzonderlijk. 30. Beërg, in vergelijking met klalut, komat hadam, in vergelijking met de totale, het totale komat hadam, totale niveau van de mens. Of hoogte van de mens. Shesham murgash, dat daar wordt gevoeld. Shesham, dat daar, murgash, wordt gevoeld. Baikar, hoofdzakelijk, 31, hakeev, de pijn. Hij bedoelt de totaliteit, dat is het algemene kant, de algemene kant van de mens zit natuurlijk in de hersenen en in het hart. En daar wordt natuurlijk pijn gevoeld en niet in het vingertje of wel elders anders. Alles wordt in het centrum als het ware gevoeld. 29. Hoe wettig? Wettig is, wettig is zeker. Bitachon is ook bijvoorbeeld een bewaking, voor zeker, wat zekerheid geeft. Maar wettig is ook vertrouw. En wettig en zeker is het zo, she'ein, dat er is, dat er geen erg is, een, kan je zeggen dat, vergelijking, geen zeg je dat, er is geen mate, als het ware, het is niet vergelijk, het is niet te vergelijken, dimion hargashat, het beeld van gelijkenis, laten we zeggen. Het is niet vergeleken, het is een beetje zo moeilijk nog, omdat al die woorden nu nog, even een paar woordjes hier, drie woorden. Eén erg timion, dat is een beetje fijn, Hebreeuws, dat moeilijk te vertalen is. Dat men kan dat niet vergeleken. Hargashat. Dimion kan betekenen ook dimion, gelijkenis. Hargashat, however, prati, hargasha is gevoel. En het hargasha aan het einde komt een vrouwelijke woord en wordt taf aan het einde. Taf om aan te duiden dat dit smichut is, dat dit een. Dat het een smichut is, dat een samenstelling van woorden is, twee of meer, waar tussen men, en in het Nederlands, het woordje van, denkbeeldig woordje van, in kan lassen. Hargashat ever prati, zie je? Het gevoel van, kunnen we zeggen, ever orgaan prati. Prati is bijzonder, afzonderlijke. Dertig. Beërg, in vergelijking met klalut, komat adam, het totaliteit van de, het niveau van de mens. En zo'n pijn dan wordt gevoeld in het hart en in de hersenen. En dat natuurlijk, als een vingertje pijn doet, bezeerd is, dan het hele lichaam voelt het als het ware. Maar hoe kan het voelen, dat hele lichaam? Alles komt dan door het zenuwstelsel, als het ware, komt via de hersenen en het hart. die voelen dat wel en daar komen al die impulsen naar alle andere organen. Kijk nou, zegt dan de hersenen zeggen via de elektrische wegen, elektrische draden als het ware van het zenuwstelsel, etc. Zegt nou, kijk nou, zegt dan dat systeem van het distributiesysteem van al die impulsen in de mens. Kijk naar dat orgaan, dat, kijk naar dat vingertje van de linkerhand dat bezeerd is. Eén van jullie is nu zwak of ziek. Help. En dan allemaal willen ze helpen. Wel, hoe helpen? In ieder geval meedoen. Meevoelen. En dat door het meevoelen, als het ware, aan het plekje en een vingertje aan de linkerhand, komen de krachten daar ook toestromen. En natuurlijk in de eerste instantie, allemaal voelen ze ermee, allemaal sturen ze daar hun eigen bijdrage in hun, om dat plaats, bezeerde plaats, om dat zo gauw mogelijk te doen genezen. En natuurlijk dat wie in de buurt is van, dat, van deze bezeerde plaats, die als de eerste wordt aangesproken om te hulp geroepen te worden, te hulp te komen aan, dat, aan de plaats van deze plaatselijke ramp. Maar alles komt eerst dus natuurlijk naar het hart en naar de hersen. Zo ook in het leven, ook in alle opzichten. De mens ook bij al zijn, in het geestelijke, bij al zijn geestelijke verrichtingen, geestelijke toestanden. Ook op dezelfde manier is er, alleen we moeten alleen luisteren goed naar de impulsen. En verbinden die, altijd verbinden die met de wetten van het heelal. En niet blijven zitten met die impulsen van ons, zonder verbondenheid met het hogere. En verbondenheid met het hogere, zo geeft ons de volmaakte toestand, de volmaakte genezing, snel aan deze bezeerde toestand, volgens ons bezeerde toestand, waarin wij ons, waarin wij verkeren. Dertig na de punt. Vesham murgash. En daar. Nee, dertig na de koma. Vesham en daar. Shesham. Dat daar. Shesham. She is dat. Sham is daar. Murgash wordt gevuld. Nee, wordt gevoeld. Sorry, heb ik fout. Gevoeld. Van het woord gevoel is Resh Gimel Shin, dat is dan de basiswoord voor gevoel, de stam. Baikar hadden we al gehad, Baikar hoofdzakelijk, 31, Hakaev, de pijn.